أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. رسول يا ربي تما قرآن كريم پڑھو جيڪو تما ڏانهن وحي ڪيو ويو آهي ۽ نماز قائم ڪريو بيشڪ نماز برن کمن خراب گالن کان روکے تھی اللہ تعالیٰ جو ذکر تمام بڑو آئے اللہ تعالیٰ جانے تو جے کو عمل تمہاں کریو تھا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اے اہل کتاب سان تواں جھگڑو نہ کریو مگر سونے طریقے سان سوائے انن ماڻھن جي جيڪي انن ما ظالم آهن ۽ تواں چئو ته اسان قرآن کریم تي ایمان آندو آهي ۽ تواں جي کتابن جي تصديق ڪريون ٿا تواں جو اسانجو اللہ حق آہے اسیں ان کے منیدڑ آہیں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَا أُولَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ اے رسول عربی ایڑی طرح اسان تواں دا قرآن کریم نازل فرمایو اوے مانو جن کے اساں تورات دنو انن ماں کچھ قرآن کریم تے ایمان آنن تھا ایں انن مکے وارن ماں بھی کچھ قرآن کریم تے ایمان آنن تھا ایں اساں جی آیتن جو انکار نہ تھا کن مگر کافر وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون ایں رسول عربی قرآن کریم جے نزول کھا اگ میں تواں کو کتاب نہ پڑھدا ہوا ان پانچ ہاتھن سا کچھ لکھدا ہوا یہ ہوجے ہا تو باطل پرست ضرور شکن ہا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون بلک یہ صاف آیتوں ہیں جے کہ عالمن ایں حافظن جے سینن میں محفوظ ہیں اساں جے آیتن جو انکار نہ تھا کن مگر ظالم وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين ۽ چون ٿا ته رسول عربي تي سندس رب جي طرفان نشانيون ڇو نٿيون نازل ٿين رسول عربي توهان فرمايو نشانيون ته الله تعالى وٽان هونديون آهن ۽ آئون ته صاف ڏيارندڙ آهيان أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ شاء انن لائے یہ کافی نہ ہے جو بے شک اساں تہاں تے قرآن کریم نازل فرمائیو جے کو انن تے پڑھیو ونجے تو بے شک انہی میں رحمت نصیت آہے ان قوم لائے جيڪي ايمان آنن ٿا قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والارض والذين امنوا بالباطل وكفروا بالله اولئك هم الخاسرون رسول عربي توهان فرمايو ته مونجي توهان جي وچ ۾ الله تعالى گواه کافي آهي اهو ڄاڻي ٿو جيڪو آسمانن ۽ زمينن ۾ آهي ۽ اهي ماڻهو جيڪي ڪوڙ تي يقين رکن ٿا ۽ الله تعالى جو انڪار ڪن ٿا اهي نقصان وارا آهن ويستعجلونك بالعذاب ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب ولياتينهم بغته وهم لا يشعرون ۽ اهي عذاب اچڻ لاءِ توهان سان تڪڙ ڪن ٿا ۽ جيڪڏهن عذاب لاءِ وقت مقرر نہ ہوجے ہا تو انہن تے ضرور عذاب اچے ہا ۽ انہن تے یقیناً اوچتو عذاب ایندو ۽ اہے نٿا سمجھن يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين یہ عذاب اچن لائے تماں سا تکڑ کن تھا ۽ بے شک جہنم یقینا کافرن کے گھیرو کندڑ آهي يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون انہی ڈیں عذاب انہن کے ڈھکیندو سندن مٿا ۽ سندن پیرن جي هيٺا ۽ انہن کي عذاب وارو فرشتو چوندو توهان پنهنجي عملن جي جزا چکھو يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون اے مجا مومن بندہ بے شک مجھے زمین اشادی آہے وہ تمہاں اخلاص ساں خاص مجھے عباد کرو کل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون ہر نفس کے موت جو مزو چکنو آہے ان کا پوئے تمہاں کے اساں دا موٹائے ویندو والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين اي جن مان ایمان آندو اي چنگا عمل کیا اسی ضرور انن لائے بہشت میں محل تیار کندا سی جن جے ہیٹھاں نہروں وہندیوں اوے انہی میں ہمیشہ ہوندا عمل کندڑن لائے بہترین اجر آهي الذين صبروا على ربهم يتوكلون اوے مانو جيڪي صبر ڪن ٿا ۽ پنهنجي رب كريم تي توکل ڪن ٿا وكاين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم ۽ ڪيترائي جاندار آهن جيڪي پنهنجي ذوف سبب پنهنجي رزق کي کھنی نہ تھا سگن اللہ تعالیٰ انن کے ایں تواں کے رزق دے تھو ایں اوہی بدندڑ جاندڑ ہے ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون ایں جے کنے تواں انن کا پچھندا آسمان ایں زمین کے کہ پیدا کیو ایں سج ایں چند کے کہ مسخر بنایو یہ ضرور چوندا اللہ تو یہ توید خان کیے پھرن تھا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بکل شیء علیم اللہ تعالی پنجے بانن ما جے لائے چاہے ان جو رزق ودھائے تو ایں گھٹائے تو بے شک اللہ تعالی ہر شے کے جاندڑ ہے ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون ائیں جے کڑے تماں انہاں کھا پچھندا تے آسمان ما میہ کیر تھو نازل کرے او انہی سا غیر آباد زمین کے کیر تھو آباد کرے یہ ضرور چوندا تے اللہ رسول عربی تمام فرمایو سبھی تعریفوں اللہ لا ہیں پر اکثر انن ما بے عقل ہیں وما هذه الحياة الدنيا الا له ولعب وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون اي دنیا جي حياتي فقط لهو اي لعب يعني راندرون دا ہے اي بيشڪ اخرت جو گھري حقيقي زندگي آهي کاش يہ جانن ها فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ پو جے وقت یہ بیڑی میں سوار تھن تھا اللہ تعالیٰ کے خلوص سا پکارن تھا ان لائے عقیدو رکھن تھا پو جدیں اللہ تعالیٰ انن کے خشکی دا نجات دے تو ان وقت یہ شرک کن تھا ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون وإن الله أسان جي دنال نعمتن جي ناشكري كن أي بھلے تو وي نفو وٹن و انن کے جلد خبر پوندي أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون شاء انن ندتو تبشك أسان مکہ مکرمہ کے پر امن حرم بنایو ऐं चइनि तरफ़नि खां माण्हू उन तरफ़ छिकिजी अचनि था, छा पोइ इहे बुतनि ते ईमान आणनि था ऐं रसूल अरबी जो इनकार कनि था؟ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ اي انہی کا ودی کیر ظالم آہے جکو اللہ تعالی تے کوڑ مڑھے تھو یا جڑے ان وٹ حق اچے تھو ان کے کوڑو سمجھے تھو چھا جہنم میں کافرن جو ٹھکانو نہ ہے؟ یقینا ہے۔ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين اي جيڪي ماڻهو اسان جي راه ۾ ڪوشش ڪن ٿا اسين ضرور انهن کي پنهنجي راه ڏيکاريندا سين ۽ بيشڪ الله تعالى يقينا نيڪو ڪارن سان گڏ آهي۔